चलिए अब आगे देखते हैं आयत नंबर 25 से। अलम नज अलिल अर्द किफाता, और क्या हमने जमीन को समेट कर रखने वाली नहीं बनाया। अहया अं व अमवाता, जिंदों को भी और मुर्दों को भी। وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمع دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا، لیکن اس کے باوجود تمہارا حال کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، کہ خرابی ہے اس دن چھٹلانے والوں کی۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی بات کی کہ کس چیز سے بنا، کہاں سے آیا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد کتنا اکڑتا ہے اور کتنا بڑا بنتا ہے۔ اب یہاں زمین کی طرف توجہ دلائی، علم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں ہم نے بنایا تمہارے لیے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی۔ کفاتا کا لفظ جو ہے کاف فا تا سے ہے، کفت کہتے ہیں ٹفن کو، توشہ دان، اور کفتا کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کر کے اسے اپنے قبضے میں رکھ لینا، سنبھال لینا، سمیٹ لینا۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کبھی غور نہیں کرتا کہ اس زمین کی گود میں کیا کچھ سمٹا ہوا ہے۔ اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ اس زمین میں چلتے ہوئے زندگی میں تو اس کے اوپر چلتے ہو، لیکن جب مر جاتے ہو تو اس کی گود میں چلے جاتے ہو۔ اسی لیے آگے فرمایا احیا ام و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ احیا زندہ، جس کی گروتھ ہو سکے، اور امواتا کیا چیزیں، جس کی گروتھ نہ ہو سکے، یعنی مردہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی اپنی نعمت کی طرف ہماری توجہ دلائی، اور وہ کیا کہ کیا انسانوں تم اس زمین کا حق دے سکتے ہو؟ کہ جس طرح زمین میں زندگی میں تمہیں اتنا کچھ دیتی ہے تو تمہارے مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ ذرا سوچئے، جو لوگ شروع سے لے کے آج تک دنیا میں آئے، مرنے کے بعد اگر زمین ان کی ڈیڈ باڈیز کو قبول نہ کرتی تو کیا حال ہوتا؟ مردہ تھوڑی دیر باہر رہے نا تو اس کے جسم سے بدبو آنے لگتی ہے، پانی نکلنے لگتا ہے، بدبو آتی ہے، اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگتے ہیں۔ سب کہتے ہیں جلدی سے اس کو سمیٹ دو، جلدی سے اس کو مٹی میں ڈال دو، لیکن یہ زمین ایک ماں کی طرح جیسے زندہ انسانوں کو اپنی گود میں لیتی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی لے لے گی، اور قیامت کے دن نکال کے باہر پھینکے گی۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ایسے پھینکے گی جیسے کوئی اپنے اندر کا بوجھ اتار کے پھینکتا ہے۔ دنیا میں تو اس مٹی کا اور اس زمین کا حال کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، ہم نے اس میں پہاڑ رکھے، راسیتن کی جمع، جمے ہوئے، جیسے رسیاں باندھنے کا تصور آتا ہے نا، وہی لفظ ہے، یعنی اس زمین کے اوپر ہم نے پہاڑ رکھے۔ شامحات، شامحتن کی جمع، بلندی کے معنی میں، فلک بوس۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وَأَسْقَيْنَاكُمْ أَنْفُرَاتَا، اور ہم نے تم کو بہت بافراغت کھلا پانی پلایا۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ زمین میں سے آتا ہے نا۔ ایسے لگتا ہے کہ ان تینوں آیتوں میں اور اس سے اگلی میں اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ تمہارا مٹی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخرا، کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو دوبارہ لے کے جائیں گے۔ اگر انسان کی تخلیق کو پیچھے والی آیتوں کو ساتھ ملا لیں تو انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ نطفہ کہاں سے بنتا ہے؟ خوراک کھانے سے۔ خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ مٹی سے۔ یعنی مٹی سے نکل کر ایک خوبصورت بچے کی شکل میں ڈھلا اور اس کے بعد دوبارہ مٹی ہو گئے۔ یہ ہے انسان کا اصل۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم سب ایک سفر میں، جہاں سے چلتے ہیں نا وہیں پلٹ کے آ جاتے ہیں۔ آپ بچے کی پیدائش سے لے کر بڑھاپے کے مختلف مراحل کو رکھ لیں سامنے، آپ کو ایسے لگے گا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں واپس آ گئے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے چھٹلانے والوں کے لیے. سوچے وہ سارے مزے کہاں گئے جو زندگی میں حاصل کیے تھے. قبر میں تو سب ایک جیسے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انطلقوا، چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. یہ ہے نا جرنی، گریٹ جرنی، چلو اس کی طرف. اشارہ ہے دوزخ کی طرف. دنیا میں تو ہنس کے ٹال دیتے تھے نا، کندھے اچکاتے تھے، دیکھ لیں گے، جہاں سارے ہوں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شوق سے چلیے. طلاق چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، چلو، اسی سے لفظ طلاق بھی ہے. ایک وقت آئے گا اس دنیا کو طلاق دینی پڑے گی. کسی بزرگ کی بات یاد آ گئی، کہتے ہیں اے دنیا میں نے تجھے طلاق دی، اے دنیا میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، کہ میرا پیچھا چھوڑ دے، مت ستا مجھے. یہ دنیا جو ہے نا، یہ چھٹتی نہیں ہے، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ چھڑوا رہا ہے. اگر چوائس دی جاتی تو کبھی بھی شاید کو جانے کو تیار ہی نہ ہوتا. کہا جس جہنم کو جھٹلاتے تھے اسی کی طرف چلو. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے. شعب، شعبت ان سے اس کی جمع ہے، بہت گھنے درخت کے سائے کو کہتے ہیں. شاخیں ہیں اس سے مراد، شعبتن. حدیث میں بھی آتا ہے ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں. قبیلے کو بھی کہتے ہیں. یہ تین سائے کس چیز کے ہیں اور تین شخ کیسے ہیں؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب دوزخ کے اندر سے گرمی اٹھے گی نا، ویپوریٹ ہوگی بہارات کی شکل میں، تو وہ دوزخیوں کے اوپر ایک سایہ کر دیں گے. جیسے بادل ہوتے ہیں نا، زمین سے پانی اٹھتا ہے تو بادلوں کی طرح سایہ کرتا ہے، اسی طرح جہنم کے اندر سے گرمی کی وجہ سے جو بخارات اٹھیں گے وہ دوزخیوں کے اوپر سایہ کریں گے. لیکن یہ نام کا ہوگا، ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ تپش سے بچائے گی. سوچے ذرا، آگ بھی لگی بھی تھی اور اوپر سایہ بھی کون سا ہو گیا جو گرم ہے، تپتا ہوا، لو لگا ہوا. قیامت کے دن تو ویسے ہی سورج قریب ہوگا، اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم کے اندر بھی یہ سائے ہوں گے جو گرم اور تکلیف والے ہوں گے. اور اس جہنم کا حال کیا ہے؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل. کانہو جمالت صفر، جو اچھلتے ہوئے یوں محسوس ہوں گے گویا کہ وہ زرد اونٹ ہوں گے. یعنی جہنم سے جو چنگاریاں نکلیں گی نا، وہ بڑے بڑے محلات سے بھی بڑی ہوں گی. اور یوں جیسے دانے بھن کے نکلتے ہیں نا، کبھی آپ نے پاپ کارنز بنائے ہوں تو بن بن کے اچھلتے ہیں نا، جہنم سے جو چنگاریاں اٹھیں گی ایسے لگے گا بڑے زرد رنگ کے اونٹ ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ وہ دن ہوگا جس دن کچھ بول نہیں سکیں گے. ساری شوخی نکل جائے گی، ساری مستی نکل جائے گی، وہ سارے منظر جو ان کی زندگی میں ان کی ساری توجہ لیتے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور اس جہنم کے اندر یہ چپ بیٹھے ہوں گے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں. ایک تو خود ہی نہیں بولیں گے، اور دوسری بات کہ بولنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، خرابی ہے اس دن چھٹلانے والوں کو. صرف اس ایک جملے پہ ہم غور کرتے رہے نا کہ میں کہاں جھٹلاتی ہوں، میری زندگی میں کہاں جھٹلانا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ جملہ ایسے لگتا ہے کہ جلتی پہ تیل کا کام کرنے والا. کتنے آرام سے جھٹلاتے ہیں ہم. صرف اپنی زندگیوں کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دینا تو ایسے لگے گا کہ ہر طرف یہی جھٹلانا ہے. کوئی بول نہیں پا رہا، کوئی بولنے کی اجازت نہیں دے رہا، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا، کوئی کہے گا تو کوئی سننے کو تیار نہیں. ذرا سوچے، ملا تو کیا ملا. آپ دنیا میں کوئی غلط کام کرنے جائیں، انتہائی آپ کو اس میں مزہ آئے، لیکن چند لمحے کی لذت کے بعد آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے، سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے نا. اور گناہ کے بعد جو گلٹ آتا ہے نا دل میں، وہ گناہ کی ساری کشش ختم کرتا ہے. آپ کسی کے کہنے پہ کوئی غلط چیز دیکھ لیں، سن لیں، کچھ بول دیں، کہیں چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ جب وہاں سے آپ اٹھ کے آئیں گے نا بوجھل دل ہوگا، پھر تف کریں گے کیا مصیبت تھی، کیوں کیا. ایک میں نے کہیں ایڈ دیکھا تھا بہت پہلے، بیسیکلی موٹاپے کے بارے میں تھا. انہوں نے ایک کوٹیشن سی لکھی ہوئی تھی، ایک شوگر کی سپون رکھی تھی، یعنی چینی کا ایک چمچ بھرا ہوا تھا. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ چینی کا ایک چمچ جو ہے وہ آپ کے منہ میں مائٹ بی فیو منٹس رہتا ہے، جب تک ٹیسٹ رہتا ہے 4-5 منٹ لگا لیں. پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ منہ سے اندر جاتا ہے، گلے کے اندر سے گزرتے ہوئے، آپ کے سٹمک میں آلموسٹ 6 آورس رہتا ہے، جس میں وہ سب ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. پھر وہاں سے آپ کی انٹسٹائنس میں رہتا ہے، تو اس کے بعد وہ سمجھ لیں کہ کچھ گھنٹوں کا پروسیس ہوتا ہے، لیکن آپ کی ویسٹ یعنی آپ کی کمر کے ارد گرد پھر وہ فار ایور آ جاتا ہے. مطلب یہ تھا کہ ایک چمک چینی کھانے سے پہلے سوچ لیں کہ لذت تو اس کی چند منٹس کی ہے، لیکن آپ کی کمر کے گرد یہ پھر ہمیشہ کے لیے رہے گا. یہ میں نے بہت پہلے کہیں ایڈ دیکھا تھا. آج میں اس کو کس طرح فیل کرتی ہوں کہ ہر گناہ بھی چینی کی ایک چمچ ہے، چند منٹ کے لیے اس کی لذت آتی ہے، اور ہمارے ارد گرد وہ اس چربی کی تہ کی طرح پھر لپٹ جاتی ہے. صرف اس بات کو سمجھ جائے نا تو کبھی انسان بہک نہیں سکتا، پھر اپنی خوشیوں میں اللہ کو نہیں ناراض کر سکتا. کیونکہ عام دنوں میں ہم اللہ کو خوش رکھتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض صرف اسی وقت کرتے ہیں جب ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ یہ جملہ لکھیں اور اس کے اوپر پوری سوسائٹی کو دیکھ لیں، ہم عام دنوں میں اللہ کو خوش رکھتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو ناراض اس وقت کرتے ہیں جب ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اور سوچتے کیا ہیں کہ اللہ کو ناراض کیے بغیر بھی کوئی خوشی انجوائے ہو سکتی ہے؟ کیا ہے یہ، تو خوشی کا موقع ہے. یہ موقع روز روز نہیں آتے، یہ گھر کی بات ہے، یہ اپنے کی بات ہے. اور آپ دیکھیں ہماری جو یہ زندگی کی مصروفیات ہیں نا، اس میں سے 80% جو ہیں وہ اللہ کو ناراض کرنے والی بن جاتی ہیں، کیونکہ اس میں ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، خرابی ہے، تباہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا، یہ نبی کی زبان سے بھی نہیں، یہ قرآن میں بات آ رہی ہے کہ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کی. چند لفظ تھے مشکل، تھوڑے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گی. آیت 31 میں من اللہب، لہب کہتے ہیں آگ کا حرکت کرنا اور بلند ہونا، یہی ہے نا تبت جدا ابی لہب و تب. یہ جو ابو لہب تھا نا، اس کو شولوں کا باپ کہتے تھے، یہ اس کا مطلب یہ ہے. بہت گورا چٹا تھا، اس کی چکس اس طرح دہکتی تھی انگاروں کی طرح، اس لیے اس کا نام ابو لہب بنا. اصل میں اس کا یہ نام نہیں تھا، عبد وت نام تھا، بت کا بیٹا، وہ دن کا ایک خدا تھا، اس کا بیٹا تھا یہ نام اپنا اس کا، لیکن یہ اس کا لقب تھا. تو وہی لفظ ادھر ہے. اب دیکھیے کہ لکڑیوں کی آگ جو ہوتی ہے نا، ابتدا میں تھوڑی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ شعلے بڑھنے لگتے ہیں، پھر ٹمٹمانے لگتے ہیں. اسی طرح لہب کہتے ہیں آگ کی زبان کا بلند ہونا. آپ شعلے کو زبان کی شکل میں دیکھیں نا، تو آپ فیل کریں گے کہ نیچے سے چوڑا ہوتا ہے اور اوپر آگ ایسے بالکل نوک بنتی ہے، زبان کی شیپ میں اور جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں بہت مماثلت ہے. یعنی یہ سایہ شعلوں سے ان کو نہیں بچا سکے گا. پھر اس کے بعد دیکھیے 32 میں ان نہا ترمی، ترمی کا لفظ ہے نا یہ رمی سے ہے، وما رمیتا اس رمیتا میں ہم پڑھ چکے پیچھے، یہ وہی ہے جس کو رمی جمار کہتے ہیں حج کے ریچولس میں سے، دور پھینکنا یا دور سے پھینکنا. اور ان نہا میں ہا کی ضمیر جہنم کی طرف ہے، کیا پھینکے گی؟ چنگاریاں، انگارے، شرارے. اور بھی شرارن جو ہے نا، یہ شرارتن کی جمع ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں شرارہ، ایسی چنگاری جو آگ سے نکل کر ہر طرف پھیل جائے، یعنی جہنم کے شعلوں کے ساتھ چنگاریاں بھی اڑیں گی. سورہ کہف میں بھی آتا ہے احاط بہم سرادقھا، کہ آگ کی کناتیں ان کا احاطہ کریں گی. फिर आप देखिए, आपने इस मंजर को जरा जहन में रखा कि कैसे होंगे वो, जैसे बड़े बड़े महल, ऐसे लगता है कि अंगारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की तरह होंगे। फिर नीचे ऊपर आग, मैट्रस, लिहाफ सब आग के, और ऐसे हाल में अल्लाह ताला उनको पूछता है कि बताओ फिर आज बोलते क्यों नहीं हो। बिल्कुल जहन में आता है ना कि एक शख्स बड़े गलत काम करके आया और अब आगे से बिल्कुल भीगी बिल्ली बना हुआ है जहन्नम में। आपको आता है कि जहन्नमी भीगी बिल्ली बन जाएंगे जब देखेंगे कि हमारा बड़ा ही बुरा हाल हुआ है। शुरू में बड़ी कोशिश करेंगे, मालिक के पास जाएंगे, या मालिक अपने रब को कहो कि हमारा काम ख़त्म कर दे, हमें मार दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें मौत दे दे। वो सुनेंगे ही नहीं इनकी बात, पुकारते रहेंगे पुकारते रहेंगे, कोई इनकी सुनवाई नहीं होगी। तो फिर आपस में बात करके कहेंगे देखो इतना बोल लिया, इतना कुछ कह दिया, कोई सुनता ही नहीं, चलो अब एक और तरीका इख्तियार करते हैं। और वो क्या कि चुपके बन के बैठ जाओ, जिसको कहते हैं ना मीसने बन जाओ, चुपके बैठ जाओ, शायद किसी को हम पे रहम आ जाए। आप किसी विंडो पे खड़े किसी इंसान को देखें जो वीज़ा लेना चाह रहा है, कोई और चीज़ करना चाह रहा है, पहले खूब जिरा करता है, बहस करता है, मुझे दो मुझे ये चाहिए, ना दे कोई, फिर कहता है अच्छा थोड़ी देर चुप करके बैठता हूँ, भला इसको मेरे ऊपर रहम आता है कि नहीं। किसी से भी आपने कोई इजाज़त लेनी हो तो आपके गुस्से से ना दे, तो आप कहते हैं अच्छा अब ज़रा रूठ के बैठती हूँ, शायद दे दें। हर मुमकिन कोशिश करेंगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। कहा जाएगा आज बोलते क्यों नहीं हो, हाज़ा यौमु ला यन्तिकून, और अगर बोलोगे भी तो वला यूज़नु लहुम फ़यातज़िरून। फिर इनको इजाज़त ही ना दी जाएगी कि कोई उज़र पेश करें। आज दुनिया में कितने उज़र पेश करता है इंसान, आप आधा जुमला बोलें किसी को, नमाज पढ़ी थी वो असल में ऐसे वहां फंस गए, ये हो गया, ये कर दिया, ये कर दिया, देश अंदर आप क्यों ना आई। यानी मैं तो सिर्फ अपनी मिसाल ही देती हूँ कि क्लास में आने वाले किसी से पूछ दें आप देर से क्यों आए, आप कल क्यों नहीं आए, वो असल में ये थे वो थे, ये थे फंसे हुए थे, ये था वो था। बैठ के लिखें, मैं कहती हूँ ये लफ्ज़ है ना या तज़ीरून, इसको बैठ के हम लिखें। आज दुनिया में कितनी आसानी से उजर, नींद हमारा उजर, काम हमारा उजर, दुनियादारी हमारा उजर, हम तो चंद दिन भी अल्लाह के लिए जम के नहीं रह सके। आप सोचिए क्या ये दुनिया हमारी दोस्त है, कितने थोड़े दिन की कमिटमेंट की हमने, वो भी पूरी ना कर सके। कल क़यामत के दिन कोई उजर आएगा नहीं, वहां तो एक ही फैसला है, क्या हाज़ा यौमुल फ़स्ली, ये है फैसलों का दिन, ये तुम्हारा रिजल्ट का डे है, फैसले हो गए, डिक्लेरेशन का डे है। जमा ना कुम वला वलीन, हमने तुमको भी जमा किया और पहलों को भी कर लिया, यानी तुम्हारे बाप दादा जिनको तुमने अपनी ज़िंदगी में देखा भी नहीं था वो आज सारे यहाँ मौजूद हैं। फ़इन कान लकुम कईदुन फ़कीदून, फिर अगर तुम्हारे पास कोई चाल है तो मेरे खिलाफ चल के देख लो। अल्लाह चैलेंज कर रहे हैं, चाल चलना चाहते हो? दुनिया में तुम लोगों को मेरे रास्ते से रोकने के लिए कई किस्म की चालें चलते थे, लोगों के जहनों में शक और शुभे डालते थे, इस रास्ते पर चलने वालों को तकलीफें और दुख देखते थे, उनको अपनी आंखों से घूरते थे, इनका मजाक उड़ाते थे, तमस्खुर करते थे। तुम्हारी इन बातों से तो कितने ही दिन से हट गए कि नहीं हमसे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती। चलो आओ आज तुम अपने पिछले बाप दादाओं के साथ मिलके मेरे खिलाफ कोई साजिश कर लो। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है। वैलुन यौमइज़िल्लिल्मुकज़्ज़िबीन, हलाकत है तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। यहाँ तक पूरी शुरू से लेके तिलावत सुनते हैं और फिर चेक करेंगे अपने दिलों को। بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين اب دیکھیں کیسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری پاروں میں بالکل انسان کو دھونا چاہتے ہیں نا ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد تو واقعی انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے نا اب ایک دم منظر پلٹتا ہے فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون بے شک پرہیزگار لوگ اس دن سایوں اور چشموں میں ہوں گے و فواکہ مما یشتہون اور وہ پھل جو چاہیں گے ان کو ملیں گے اور کیا کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے انا کذلک نجزی المحسنین بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح کے بدلے دیتے ہیں پیچھے مکذبین کی بات تھی یہاں متقین کا لفظ آ گیا ایسے لگتا ہے کہ تکذیب کے مقابلے میں تقویٰ ہے اور یہی ہے اصل میں امتحان کرتے کیا ہو ہر وقت ہمارے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں کسی معاملے کو تقویٰ کی بنیاد پہ چلا لیں اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر لیں یا پھر اس کو چھٹلا دیں تکذیب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ظالم نہیں ہوں کوئی میرے پاس ایسا ظلم نہیں ہے کہ بس جس کو پکڑا اور آگ میں ڈال دیا نہیں مجھے پتہ ہے کون بچتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے کنہوں نے اپنی آنکھوں کانوں دل دماغ کا صحیح استعمال کیا ان کو میں سایوں میں ڈالوں گا پیچھے کون سے سائے کی بات تھی ان تلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب وہ آگ کے سائے تھے یہاں کون سے سائے ہیں ٹھنڈے سائے ہیں عیون چشموں کا پانی پھل جن کو چاہیں گے اور ساتھ ہی کہہ دیا جائے گا کوئی احسان نہیں ہے یہ سب کچھ تمہارے عمل ہے کذالک نجزی المحسنین ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا تمہیں جو ملا یہ تمہارے عملوں کے لیے ملا تمہاری قدر دانی کی کیا مشکل ہے آپ بتائیں کہ کیا تقویٰ کی زندگی گزارنا ناممکن ہے چلے ناممکن نہیں تو کیا بہت مشکل ہے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے اگر بندہ چار دن کی زندگی بچتے بچاتے گزر جاتا ہے گزار لیتا ہے اجر کتنا کچھ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ تقوی بھی مختلف طرح کا ہوتا ہے, کسی کا کوئی تقوی کم مضبوط ہوتا ہے کسی کا کوئی, کوئی مال کے تقوی میں بہت کامیاب ہے لیکن نفس کے تقوی میں فیل ہو جاتا ہے, کچھ آنکھوں کے تقوی میں فیل ہوتا ہے لیکن کانوں کے تقوی میں مضبوط ہے. ایک ایک عضو کا تقوی کل چکھا جائے گا, کیونکہ تقوی کا لفظ جو ہے نا اس کی ڈکشنری میں تعریف کیا ہے, حفظ نفس مایوسم, اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جو نفس کو گناہ گار کر دے. آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ آنکھوں کا تقوی کیا ہے, کہ آنکھوں کو ہر اس چیز سے دور رکھا جائے جو آنکھوں کو گناہ گار کر دے, کانوں کا تقوی جو کانوں کو گناہ گار کر دے, زبان کا دل کا, اسی پہ قیاس کرتے ہوئے سوچتے جائیں کہ کہاں کہاں کس چیز کو گناہ گار کرتے ہیں اور کس کو صحیح استعمال کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, چھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. ایسے لگتا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ دنیا کے مزے ان قریب ختم ہونے والے ہیں. کلو وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا, کھا لو اور فائدے اٹھا لو تھوڑا سا, اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ, بلا شبہ تم مجرم ہو. جتنی موج مستی کرنی ہے کر لو, عیش کرو, مال کو سمیٹو, عزت کو لو, اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو لے لو, جتنی مرضی لے لو, لیکن یاد رکھو کہ اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ, تمہارا دولت مند ہونا, تمہارا مشہور ہونا, تمہارا خوبصورت ہونا اللہ کی نظروں میں تمہیں سرخرو نہیں کرے گا جب تک کہ تم نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے. کون تھے یہ مکذب؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, اور جب انہیں اللہ کے آگے جھکنے کو کہا جاتا تھا تو وہ نہیں جھکتے تھے. ہے کوئی ایسا؟ ہم میں تو نہیں ہے کوئی ایسا کہ جب ان کو اللہ کے آگے جھکنے کو کہا جائے تو نہ جھکے. کیا صرف نماز کے رکوع کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, عملی زندگی کے رکوع کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی آیتوں کے آگے جھکنے کی بات ہے, اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کو کہا جاتا تو اکڑنے لگتے, اور کچھ تو واقعی صریحاً نماز کا انکار کر دیتے. کہتے ہیں کہ یہ آیت قبیلہ بنو ثقیف کے حق میں نازل ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے ان کو جب نماز پڑھنے کا حکم دیا تو کہنے لگے کہ نماز میں تو جھکنا پڑتا ہے اور جھکنے میں ہمیں شرم معلوم ہوتی ہے, ہم نہیں جھکیں گے. گردن اکڑی ہو اور لباس بھی بعض دفعہ ایسا ہو کہ جس میں جھکنا ممکن ہی نہ ہو تو انسان نماز سے اوائڈ کرتا ہے کہ اب میں کیسے پڑھوں اس خلیے میں نماز. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, ایسے چھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. سورت قلم کی آیت 42-43 میں ہم پڑھ چکے کہ قیامت کے دن جب ایسے لوگ جھکنا چاہیں گے نا تو ان کی کمریں تختے کی بن جائیں گی. پھر وہ روئیں گے کہ ہائے, ہم جب سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے تو ہم جھکتے نہیں تھے جب ہم صحیح سالم تھے, آج نہیں جھک پا رہے تو اب جھکنا چاہتے ہیں. اور ساری باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, پھر بتاؤ کہ اس کلام یعنی قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے, جس سے ان کے دل کے بند دروازے کھلیں گے. اس کتاب کو پڑھ کے بھی عمل نہیں بدلا, اس کتاب کی آیتیں سن کے بھی دل میں تبدیلی نہیں آئی, اس کا بھی حق ادا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, اس کو بھی ہاف ہارٹیڈلی لیتے ہیں, ابھی بھی حق اور باطل کا فرق پتہ نہیں چلا, ابھی بھی ان کے عمل بدلے نہیں, آخری سیڑھی پہ قدم رکھنے والے ہیں, ابھی بھی نہیں بدلے تو بتائیں اب اس کے بعد کون سی کتاب اترنے والی ہے. آسمان سے تو اب کوئی نہیں اترنی کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے. خود ہی بتا دو کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل کی بیماریوں کا کیا علاج ہے, پھر کس پہ ایمان لاؤ گے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے, اگر قرآن کی محفل میں دل نہیں لگتا نا, اور قرآن اگر زندگی میں پرائیورٹی لسٹ پہ نہیں آیا, ابھی اس سے بھی اوپر اگر دوسری چیزیں ہیں تو بتاؤ اس کے بعد پھر تمہیں کون سی دعوت ملے گی؟ کون سی چیز ہے جو دلوں کو بدلنے والی ہے؟ یہ تو وہ کتاب ہے کہ جو پہاڑوں پہ نازل کی جاتی تو پہاڑ تھرانے لگتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله، سورہ خشر کی آخری آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ رکھتے تو تم دیکھتے کہ وہ لرسنے لگتا، ہلنے لگتا۔ سورۃ احزاب کی آخری آیتوں میں آتا ہے کہ ہم نے اس امانت کو، یعنی اس دین اور اس شریعت کی امانت کو پہاڑوں پہ پیش کیا تو وہ انکار کر دیا، نہیں نہیں نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے اس کائنات پہ پیش کیا تھا کہ تم پہ یہ قرآن، یہ شریعت نازل کروں، یہ اطاعت، یہ فرما برداری۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں چوائس نہ دے۔ پہاڑوں نے کہا کھڑا کر دے، کھڑے رہیں گے۔ درختوں نے کہا کھڑا کر دے، کھڑے رہیں گے۔ ہواؤں نے کہا چلا لے، چلتے رہیں گے۔ پانی نے کہا بہاتے رہے، بہتے رہیں گے۔ ہمیں چوائس نہ دے۔ لیکن حمل الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، کہا اللہ مجھے دے موقع، دیکھ کتنا اچھا بن کے دکھاتا ہوں۔ لیکن عملی زندگی میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اللہ اکبر۔ اس آخری آیت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ آیت پڑھیں تو اس کے بعد کہے آمَنَّا بِاللَّهِ۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ نہیں، ہم ایمان لے آئے۔ ایسے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوال جواب ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں اللہ ہمیں اب کوئی اور کتاب نہیں چاہیے، ہم اسی پہ راضی ہیں، ہم اسی پہ خوش ہیں، بس اس کتاب کو ہم صفوں سے نکال کر اپنی زندگی میں ڈالیں گے، اس کتاب کو اپنی زندگی میں اس طرح لے آئیں گے کہ ہم چلتے پھرتے قرآن بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی سورۃ مرسلات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون ان ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.